しいって言ってない そ Thank you.

Det står skrevet i 2. Korinters brev. Derfor står også profetordet så mye fastere for oss. Dette ordet gjør vi riktig holdt fast på. Det en lampe som lyser på et mørkt sted til dagen blir, og morgenstjernen stiger opp til det sikkert. Men dere må fremfor alt vite at den ikke kan tyde noe profetord i skriftene på egen hånd. For aldri ble noen profeti våre frem, fordi et menneske ville det. Men drevet av den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud. Thank you. Et lys for vennskap. Et lys for å skilte vei. Et lys for å vitne. For kanskje var det Johannes var. En venn, en veileder og et vitne. Først et lys for å være venn. Johannes var Jesu venn, født samme året, og med mødre som var nært forbundet med hverandre. Mens de ventet på hvert sitt mirakelbarn, så var Elisabeth og Maria til stor trøst for hverandre. Hvor ofte de møttes opp gjennom livet, det ikke så godt å si. Men jeg liker å tenke meg at Maria og Josef var som en tante og onkel for Johannes. Og at Johannes og Jesus hadde kjent og hørt om hverandre så lenge de kunne huske. Jeg tenker at de nok begge var ganske alvorlige barn, også i regel. Som om de visste at de var del av noe mye større. Jeg synes det godt å tenke på at Jesus erfart med vennskapens glede i sin barndom, sånn at han fikk oppøvd sin omtanke og hengivenhet, disse gavene som var gitt ham fra Gud, slik at han fikk kjenne på kroppen at vi er skapt til hverandre. Det første lyset er vennskapets lys. Dernest et lys for veilederen. I Johannes var Jesu veileder. Det var hans kall. Det var det engelen hadde gitt ham gjennom faren hans. Han kalte mennesker til omvendelse. Han var kraftfull. Han var asketisk. Han fikk tilhengere. Han fikk motstandere, han fikk disipler. Men nå var det noe som var forandret. De som hadde kommet ut til ham i mørkene, begynte å se en annen. Jesus, som han selv hadde døpt i Jordanelven, og som alltid hadde vært bak ham, var nå kommet opp på siden av ham. Og gradvis gikk det opp for Johannes at slik måtte det være. Tiden var kommet. Han hadde alltid visst at han var ryddet vei for en annen enn seg selv. Og Johannes tenkte med seg selv. Han jeg venner til, jeg også veileder for. Nå han kommet. Nå trer jeg tilbake. Han skal vokse. Jeg skal avta. Det tredje lyset i gransk er lyset for å vitne. Jesus anerkjenner Johannes som sannhetens vitne. Og en gang sa Jesus om Johannes at ingen er større blant alle dem som er født av kvinner. For det var Johannes som sa dette om Jesus. Se det Guds lam som bar bort verdens synder. Det ikke for ingenting at det greske ordet for å vitne, det som brukes hele 8 ganger i det korte evangeliet vi nettopp hørte fra den gangen. Det ordet martyreo. Martyreo betyr i hovedsak å bringe fram vitneutsagn, både allment og i rettsapparatet. Og det blir ofte også brukt i en positiv betydning som å ta Og vi har tenkt for Jesus og Johannes, som så nært forbundet med hverandre. Nå skinner de det lyset der, først og fremst for deg, som sitter og ser deg. På hvilken måte du forbundet med Jesus? Og i dag så inviteres du til å se deg selv, slik Johannes så seg selv. Som venn, som veileder og som vitne for Jesus. Du Jesu venn. Ikke i kraft av din trofasthet, ikke i kraft av dine spesielle kvaliteter eller en spesiell intens åndelig. Du Jesu venn fordi du merket med korsets tegn. Jeg kaller deg ikke lenger tjenere. Jeg kaller deg venner, sier Jesus. Du Jesu veileder. Hver eneste gang du jevner ut veien for et barn, eller gjør dagen lysende for en som strever med en livsmote. Alt det du gjør, en av disse mine minste søsken gjør det mot meg, sier Jesus. Og du Jesu vitne. Hver gang du går inn i denne kirken, og hver gang du går ut av den, du Jesu vitne hver gang du ber hans ord, molen og lavhet eller frimodig. Du Jesu vitne hver gang du folder hendene i bønn for verden, for din neste og deg selv. Du Jesu vitne hver gang du kneler på alteret i nær og åpner dine hender for ham som ga oss av oss. Trenger Jesus fortsatt disse tre lysene? Ja, det kan vi lure på når vi hører hvor sterk selvbevissthet han står fram med. Selv om han anerkjenner både vennskapet og veividerjobben og uten et sted å bo. Takk for alle gode tegn på at livet likevel sterkere enn døden. I stillhet vi nå legger fram for deg hver og en av oss har på hjertet.

Thank you. Thank you.